आशने से भरे भरे भरे भरे नैना तेरे रोशनी से भरे भरे भरे भरे नैना तेरे छूके बोले न छू ना मुझे छूके बोले न छू ना मुझे है तुझे आकाश ऊपर तले शायद किसी बदरी में लिपटी हुई तू मिले से भरे भरे भरे भरे नैना तेरे छूके बोले न छू ना मुझे छूके बोले न छू ना मुझे समय रोक के तेरा पता पूछा है नीली नदी से कह के सागर तले ढूंढा है लहरों पे चलते हुए पानी के फन छूते हैं जैसे तेरे रोशनी से भरे भरे भरे भरे नैना तेरे छूके बोले न छू ना मुझे सपनों से भरे भरे भरे भरे बोले न छू ना मुझे छू के बोले न छू ना मुझे।